בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור חיים, כרך ג', הלכות עירובי תחומין, הלכה ד', ובו עניין פורים. על פי המאמר חותם בתוך אותם, המתחיל פירקה חמישה דסיפה דצניותה. בראשית ברא, בראשית מאמר, ברא חצי מאמר, אב ובן, סתים וגליה, עדן הילה דסתים וגניז, עדן תתא. א. כי יש מוכיחי הדור והם בחינת רגלים, והם בחינת חותם, והם מרבים שלום וכו'. כשהרע של הדור גובר חס ושלום על החותם הנ"ל ומקלקל אותו חס ושלום, אזי נתקלקל שלום העולם ונעשה גירושין ומחלוקת בעולם, הפך השלום, בחינת ומתבל ינידו, כי מחותם נעשה נידת, כי הם במספר השווה כמובן. ויש חותם שהוא למעלה מזה החותם, היינו בחינת ידיים המקבלים מוסר מאלו המוכיחים, בחינת ביד כל אדם יחתום. והידיים זה בחינת אמונה שנתקבל בה המוסר, בחינת ויהי ידיו אמונה. וזה החותם של אמונה, צריך שמירה יתרה שלא יתקלקל חס ושלום. כי כשחס ושלום נתקלקל זה החותם, יוכלו להתקרב חס ושלום לחותם הרגלין, שהוא חותם הפנימי. וכשחס ושלום נתקלקל זה החותם, נעשה כפירות, בחינת עבודה זרה חס ושלום. שהוא הפך האמונה, כי מחותם נעשה נידת, בחינת ידיכם דמים מלאו וכולאין עבודה זרה. ועיקר האמונה מקבלים על ידי שבעה רואים שהם כלליות צדיקי הדור, שהם כלליות הקדושה. ועל ידי זה נקראים רואים על שם וראי אמונה, כי הם רואים את האמונה לתקנה ולהשלימה וכו'. ואי אפשר לבוא לאלו הרואים, כי אם על ידי עזות בבחינת נהלת ברוזך אל נווה קודשך, כי צריך שיהיה לו עזות בקדושה לעמוד כנגד עזי פנים, כי יש רואים של הסטרא אחרא והם גם כן מפורסמי הדור, ועיקר ממשלתם הוא על ידי עזות. על כן צריכים לעזות בקדושה לעמוד נגד עזותם. וצריך כל אחד לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הערה ומכל השגה שהנשמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזה ההשגה, וזה טובה להנשמה וכו'. וזה על ידי שמשבר עזות הגוף. בכל הקולות הם בחינת עזות דקדושה, הן כל צעקה, הן כל זמרה, כולם הם בחינת עזות דקדושה, עיין שם כל זה היטב. ב' ולבוא לעזות דקדושה הוא על ידי שמחה וחדווה, בחינת כי חדוות השם היא מעוזכם. ושמחה זה בחינת נעשה ונשמע, שמהם נכתרו ישראל בשני עדיים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, ושמחת עולם על ראשם. ואלו השני עדיים, שני כתרים, שנעשו מהנשמע ונעשה, הם בחינת נסתר ונגלה. בחינת הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו וכו'. בחינת תורה ותפילה, בחינת תורת השם ותורתו. כי תפילה היא בחינת נסתר, בחינת תורת השם. ויש בכל דרגה ודרגה וכן בכל עולם ועולם בחינת נעשה ונשמע. כי משהו בחינת נשמע, בחינת נסתר לזה, ובחינת נעשה, בחינת נגלה למישהו למעלה ממדרגתו. וכן מדרגה לדרגה מה שנסתר לזה נגלה לזה וכו'. וצריך כל אחד לילך מדרגה לדרגה, מעולם לעולם, לזכות תמיד למדרגה גבוה יותר, שיזכה שיהיה לו נעשה ונשמע גבוהים יותר בכל פעם. וכשצריכים לצאת ממדרגת נעשה ונשמע זה לגבוה ממנו, צריך להיות ירידה קודם העלייה. כי הירידה היא תכלית העלייה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה וכו'. וזהו, והמכשלה הזאת תחת ידיך אלו דברי תורה. וזהו, ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו, כי מעוונות ישראל יהיה נעשה לעתיד תורה על ידי התשובה, שעל ידי זה זדונות נעשים זכויות, ועל כן יבוקשו אז עוונות ישראל ואיננו, שיהיו נכללים בעין וכו'. ג. וזה בחינת תחום שבת. כתחום אותיות חותם כמובן. כי בשבת מקבלין ישראל השני עדיים הנ"ל, שהם השני כתרים שהכתירו את ישראל בשעת מתן תורה שהיה בשבת. כמובן בכוונה תשמח משה במתנת חלקו. בעניין האלף הוראות שמשה מחזיר לישראל בכל שבת, שזו בחינת תוספות שבת, עיין שם. וזהו בחינת השמחה של שבת, כי זהו עיקר השמחה, בחינת ושמחת עולם על ראשם. וזהו בחינת עונג שבת, כי בשבת זוכין לקדושה בבחינת כי חדוות השם היא מעוזכם. וזה בחינת השבעה קולות שאומרים בקבלת שבת, שהוא מזמור הבו לשם בני אלים וכו'. כי בשבת זוכין לכלליות כל הקולות לקדושה, שכולם הם בחינת עזות כמו שכתוב שם, וכמו שמסיים בזה המזמור השם עוז לעמו ייתן וכו'. ועל כן מחמת שזוכין בשבת לעזות לקדושה, ועל ידי זה נשבר ונתבטל עזות הגוף, על כן מצווה גדולה להרבות בתענוגי שבת, לאכול ולשתות ולשמוח וכיוצא בזה. כי אז בשבת כל תענוגי הגוף הם בקדושה גדולה, מאחר שאז נתבטל עזות בסתרא אחרא, וזוכין לעזות דקדושה כנ"ל. כי אז כשזוכין לעזות דקדושה ונתבטל עזות דסתרא אחרא, אז הוא טובה לנשמה, כי הנשמה יכולה לחזור למעלתה על ידי תענוגי הגוף, כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן אז מתענגים על השם בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, כי הצדיק כשזוכה לעזות דקדושה, כי צדיק מן דנטר ברית, ושמירת הברית הוא עיקר עזות דקדושה, כי בו אז, בו תוקפה כמובן, כי אין בושת, אלא במקום עריין. ועל כן ניכר לשבר זאת התאווה שהיא בחינת בושת, על ידי שיהיה לו בושת אנפין מהשם מטבח, ועל ידי זה יעז כנמר ויתחזק ויתגבר לכבוש את יצרו. וזהו עיקר עזות דקדושה, כי עיקר עזות דקדושה מקבלים מבחינת בושת פנים דקדושה. בבחינת ובושת פנים לגן עדן, כמבואר שם במאמר הנ"ל בסופו, על המשנה יהודה בן תימא אומר ואז כן אמר וכו'. ועל כן הצדיק שזוכה להעזות דקדושה על ידי אכילתו, יקרה מאוד, כי על ידי אכילתו מתענגת הנשמה כי זוכרת מעלתה, ותענוגים שלה מהשגות והערות עליונות על ידי תענוגי הגוף, כמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו וכנ"ל. וזה בחינת אכילת שבת, עונג שבת, בחינת אז תתענג על השם. כי אז בשבת זוכין לעזות דקדושה וכו' וכנ"ל. ועל כן עיקר הזיווג הוא בליל שבת, כי העיקר הוא לשבר עזות הגוף בתאווה זו כנ"ל. כי שם עיקר אחיזת עזות הסתרא אחרא, שאין לו בושת אנפין מהשם יתברך חס ושלום. ובשבת, אז זוכין לבושת דקדושה שהיא בחינת עזות דקדושה כנ"ל. בבחינת בראשית ירא שבת ירא בושת. ואז זוכין שיהיה לו בושת אנפין מקודש בריך הוא, שלא יהיה נלקט חס ושלום בתאווה בהמיות, שלא יהיה לו עזות חס ושלום. ואז זוכה שיהיה זיווגו בקדושה גדולה, בהמה, ביראה, בבושת פנים, כמובן בתיקונים. כי עזות דקדושה הוא מבחינת ובושת פנים לגן עדן, כנ"ל. כי הידי שיש בו בושת אנפין מקודש בריך הוא, על ידי זה זוכה לעזות דקדושה כנ"ל. וזה בחינת תכלום השמנים, שתו ממתקים, כי חדוות השם היא מעוזכם. היינו כשזוכין לעזות דקדושה, בחינת כי חדוות השם היא מעוזכם, אז נאמר, יכלום השמנים ושתו ממתקים. כי אז האכילה מצווה גדולה, שזו בחינת אכילת שבת, כי אז הנשמה מתענגת מזה כנ"ל, בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו כנ"ל. ועל כן זוכין בשבת שנתקנין שני החותמות, חותם בתוך חותם, בבחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. כי על ידי הזאת דקדושה שזוכין בשבת כנ"ל, על ידי זה נכנסין אל הקדושה, וזוכין לקבל הערה משבעה רועים, בבחינת נעלת בעוזך אל נווה קודשך כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל ידי זה זוכין לאמונה שלמה, כי עיקר התגלות האמונה הוא בשבת. כי שבת הוא מורה חידוש העולם כמובן במקום אחר. וזהו בחינת חותם הידין, שהם בחינת תלת הוואן, שהם זרועות עולם, יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה. שזהו בחינת שלוש סעודות של שבת. כי עיקר תיקון האכילה היא על ידי אמונה, בחינת רואה אמונה כמובן במקום אחר. ועל כן בשבת שאז זוכה לבחינת עזות דקדושה, ועל ידי זה זוכים לאמונה כנל, על כן אז מצווה לאכול. כי אז האכילה בקדושה בבחינת אמונה, שזהו עיקר תיקון האכילה דקדושה כנל. וזהו בחינת שלוש סעודות של שבת כנגד תלת טבען, שהם שלוש ידיים כנל וחמובה, שזהו בחינת חותם הידין שהוא בחינת אמונה כנל. נמצא שבשבת ניתקן חותם הידין שהוא בחינת אמונה, והעיקר הוא זה החותם, ואז ממילא ניתקן חותם הרגלין כמבואר במאמר הנ"ל, כי בשבת עולין הרגלין אל הקדושה בבחינת אם תשיב משבת רגליך, וזה עיקר קדושת שבת. כי בכל ישניקה לסתרחה מבחינת רגלין, בבחינת רגלי היורדות וכו'. וזה בחינת פגם חותם הרגלין שהוא בחינת נידת כנל, שהוא זוהמת הנחש כמובן, שעיקר אחיזתה בבחינת ימי החול. ואז הוא בחינת גירוש וטלטולים, שזהו בחינת פגם חותם הרגלין, כמובן במאמר הנ"ל. וזה בחינת הטלטולים שהאדם צריך לטלטל עצמו בימי החול ולנסוע ממקום למקום בשביל פרנסתו. זה בחינת גירוש וטלטולים הנ"ל, בחינת ויגרש את האדם. וזהו בעצמו בחינת מה שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, ומובא לאל בהלכות תחום מן הלכה ג', שעל ידי פגם האמונה, על ידי זה צריכים לנסוע ולטלטל ממקום למקום. כי פגם האמונה הוא בחינת חותם, פגם חותם הידין. ואז ממילא נפגם חס ושלום חותם הרגלין, וכשנפגם חותם הרגלין חס ושלום נעשה מזה גירוש וטלטולין כנל, ובשביל זה צריכים לטלטל ולסוע כנל. אבל בשבת קודש אז עולין הרגלין מן הסתרחה בבחינת אם תשיב משבת רגליך כנל, ואז ניתקן חותם הרגלין, כי אז זוכין לאמונה בשלמות שהוא בחינת חותם הידין וכנל, ועל כן בשבת אין שום טלטול או נסיעה כלל. כל הנסיעות והטלטולים הם באים מבחינת חטא אדם הראשון, שהוא בחינת קלקול החותם הרגלין, שעל ידי זה נעשה בחינת נידת שהוא זוהמת הנחש, שעל ידי זה נעשה גירוש וטלטולים בעולם כנל, בחינת ויגרש את האדם. וכל זה הוא רק בימי החול, שאז יש להם אחיזה כנל, ואז צריכים יגיעה גדולה להשיב הרגלין אל הקדושה. ועל כן אז יש טלטולים ממקום למקום שהם בחינת גירוש הנ"ל. אבל בשבת אז ניתקנין שני החותמות, חותם הידין וחותם הרגלין כנ"ל. על כן אז נתבטל כל הגירושין והטלטולים. כי שבת הוא תיקון חטא אדם הראשון, כי שבת אגין עליי הוא כמובן. וזהו בחינת איסור תחומין, דהיינו שאסור לצאת בשבת ממקום למקום חוץ לתחום שבת. כי בשבת אין שום טלטול ונסיעה שהוא בחינת גירוש כנל, כי אז ניתקן חותם הרגלין כנל. וזהו תחום שבת, כי תחום אותיות חותם כנל, כי החותם הוא בעצמו התחום, כי על ידי שמאיר בשבת החותם דקדושה כנל, מחמת זה אסור לצאת חוץ לתחום, כי אז נתבטל כל הגירוש והטלטולים שהוא קלקול החותם כנל, כי אז ניתקן החותם דקדושה שהוא בחינת תחום כנל. וזה בחינת תחום שבת אלפיים אמה. כי עיקר התחום שהוא בחינת חותם הנ"ל הוא נמשך משני הכתרים הנ"ל, שהם נעשה ונשמע כנ"ל. ושני הכתרים הם שני אלפין, כי כתר הוא בחינת א' שהוא ראש לכל האותיות. וזהו בחינת אלף האורות שמקבלים בשבת כנ"ל. כי עיקר התוספות הוא רק אלף אורות. כי עיקר התוספת הוא שמקבלין את הנשמע שהוא בחינת נסתר, ועושין מהנשמע נעשה כנ"ל, ואז יש לו נשמע אחר גבוה ממנו. נמצא שעיקר מה שזוכה לקבל תוספות הערה הוא רק מה שבחינת הנשמע, בחינת הנסתר, זוכה שיתגלה לו בבחינת נעשה. ועל כן עיקר הקבלה הוא רק בחינת כתר אחד, בחינת כתר הנעשה, דהיינו מה שזכה שיהיה נעשה אצלו מנשמע הנעשה. כי הנשמע שיש לו עכשיו זה עדיין נסתר ממנו, ועל כן עיקר קבלת תוספות שבת הוא רק אלף אורות שהם בחינת כתר אחד כנ"ל. אבל באמת זוכה בשבת לשני כתרים, נשמע ונעשה כנ"ל. רק שעיקר מה שמקבל ומשיג הוא רק בבחינת כתר אחד, בחינת נעשה, בחינת אלף אורות כנל. ומאלו השני כתרים הנ"ל, שהם בחינת שני אלפין, שני אלפים אורות, מהם נעשין החותמות הנ"ל, שהם שבת, בחינת תחום שבת, אלפיים אמה כנל. וזה בחינת עירובי תחומין, שמקום שמניחים שיעור סעודה, משם מתחיל התחום שבת. כי עיקר תחום שבת שהוא בחינת חותם כנל, זה נמשך רק על ידי אמונה כנל, כי על ידי אמונה נשמר חותם הרגלין, שעל ידי זה נתבטל הגירוש והטלטולים ממקום למקום, שזהו בחינת תחום שבת, שאין יוצאים ממקום למקום כנל. נמצא שהעיקר על ידי האמונה שנמשך על ידי הזוד בקדושה שזוכים בשבת כנל. וכל זה מקבלין על ידי אכילת שבת, שהוא בחינת אז תתענג על השם, שזה בחינת הזוד בקדושה, בחינת תכלום השמנים וכו', כי חדוות השם היא מעוזכם, בחינת רואה אמונה כנל. ועל כן עיקר התחום שבת, שהוא בחינת חותם, מתחיל ממקום הסעודה, כי משם עיקר תיקון בחינת החותם, שהוא בחינת תחום כנל. וזה בחינת פורים, בחינת מרדכי ואסתר, שהם שני כתרים, שני העדיים הנ"ל. בחינת נשמע ונעשה, נסתר ונגלה, שעל ידם נתקנין שני החותמות הנ"ל. כי המן הרשע רצה להתגבר על ישראל, לקלקל חס ושלום שני החותמות הנ"ל. כי המן הוא זוהמת הנחש כמובן, בחינת דם נידת, שהוא בחינת קלקול החותם דקדושה כנ"ל. ועיקר התגברותו הוא על ידי פגם אמונה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שעשה עצמו עבודה זרה. היינו עבודה זרה פגם אמונה. כי הוא מזרע המלאק שהיה כופר גדול כמובן במקום אחר. ועיקר התגברותו חס ושלום הוא על ידי שמתגבר חס ושלום עזות לסתרה אחרא שהוא עזות הגוף כנ"ל. כי המן היה אז פנים ביותר שעז פניו נגד מרדכי אדונו שנמכר לו לעבד. והוא סילק הבושה מעל פניו והחציף והעז בעזות כזו שעשה עצמו אלוה ושכולם יכרעו וישתחוו לו. ושגם מרדכי אדונו ישתחווה לו חס ושלום. שכל זהו תוקף עזות דסיסטרא אחרא, שהוא בחינת עזות מלכותא בלטגה, בחינת והכלבים עזי נפש. ועל כן רצו אז להביא את ושתי המלכה לפני המלך ערומה בשבת לפני כל השרים והעמים. אשר דבר כזה לא נשמע בעולם, לעשות עזות כזאת, לסלק הבושה לגמרי מעל פניהם. אך הם רצו אז להגביר חס ושלום עזות דסיטרא אחרא בעולם. ועיקר העזות הוא בתאווה זו כנ"ל. והם רצו אז לסלק הבושה לגמרי חס ושלום ולהגביר תוקף עזות דסיטרא אחרא בעולם. ועל כן ציוו להביאה ערומה בשבת. כי שבת הוא בחינת בושת פנים לגן עדן, בחינת עזות דקדושה כנ"ל. והם רצו חס ושלום לפגום בושה דקדושה, בחינת קדושת שבת. ולהגביר תוקף עזות דסיטרא אחרא, אשר דבר כזה לא נשמע בעולם. והנה אף היא לדבר עבירה נתכוונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אך לא עלתה בידה ובידם, כי השם יתברך בהחמיו לא הניח להם לגמור מחשבתם הרעה באותן הימים. כי בא גבריאל ועשה לזנה וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כדי שלא תעלה בידם מחשבתם הרעה להגביר חס ושלום תוקף עזות דסיטרא אחרא בעולם. ונהפוך הוא. כי ושתי המרשעת היא עיקר בחינת עזות דסיטרא אחרא בחינת תאווה הנ"ל. ועל כן הייתה פושטת בנות ישראל ועושה בהם מלאכה בשבת. וכל זה להגביר עזות דסיטרא אחרא על ידי פגם קדושת שבת כנ"ל. ועל כן הייתה עושה בהן מלאכה ערומות כדי להגביר עזות דסיטרא אחרא בשבת דייקה כנ"ל. והשם יתברך מפר מחשבות ערומים ונגזר עליה בשביל זה שתהרג ערומה בשבת. כי שבת בעצמה נקם בה, והכניע אותה והרג אותה על ידי עזות דסיטרא אחרא דייקה. ומיני הווה אבא לייזיל בנרגה, כי עזות דסיטרא אחרא בעצמו הרג אותה ונקם בה. כי מפלתה היה על ידי עזות דסיטרא אחרא שנתגבר אז על ידה כל כך עד שציוו להביאה ערומה בשבת, ואף היא לדבר עבירה נתכוונה והייתה חפצה בזה מאוד. אך השם יתברך לא הניח לגמור מחשבתם כנ"ל ונהרגה על ידי זה. נמצא שעיקר מפלתה היה על ידי העזות בעצמו. כי כך הם דרכי השם יתברך, כי פועל אדם ישלם לו, שעבירה בעצמה נוקמת באדם כמובן. ואז הייתה צמיחת קרן ישועת ישראל, שמאז התחיל להקדים רפואה למכה. כי תחת הסרפד יעלה הדס, כי תחת ושתי מלכה אסתר, שהייתה הפך ממנה מהיפוך אל הפך. כי אסתר המלכה הייתה צנועה ביותר מאוד מאוד. כמו שאמרו אבותינו זל, בשכר צניעות שהייתה ברחל וכו'. נמצא שכל עיקר השתלשלות ייחוס אסתר היו כולם צנועים גדולים, וכן היא הייתה צנועה ביותר כנל, וצניעות זה בחינת בושת אנפין. ואסתר שמרה את השבת ביותר, כמו שאמרו אבותינו זל, ואת שבע הנערות וכו', שמנתה בהן ימי השבת. נמצא שסיבב השם יתברך ברחמיו שנכנע תוקף הזוד לסיטרא אחרא ונתגבר תוקף קדושת בושת פנים וצניעות דקדושה, עד שמלכה אסתר תחת ושתי וכו' כנל. זין. בעיקר התגברות המן היה על ידי שנכשלו ישראל אז בנשים נוכריות, כמובן בכתבים. כי פגם הברית, בפרט נש גז, נידה שפחה גויה זונה, חס ושלום, זה עיקר בחינת הזו דסיטרא אחרא. כי שם עיקר הזו דסיטרא אחרא כנל. כי העקום הם בעצמן הזו דסיטרא אחרא, בחינת והכלבים עזי נפש. ואף הוא ככלב. ועל כן פגם הברית חס ושלום, בפרט נש גז, זה עיקר תוקף הזו דסיטרא אחרא. כי הם עיקר הזו דסיטרא אחרא כנל. וזה בעצמו בחינת פגם החותם, בחינת נידת, כי הם נקראים נשגז, ומחמת שנתגבר אז הפגם מאוד, על כן נתגבר המן הרשע שהיה מבחינה זו, מבחינת עזות דסיטרא אחרא, זוהמת הנחש, דם נידת, ועל כן רצה להתגבר על ישראל חס ושלום, לעבירם לגמרי חס ושלום, להשמיד, להרוג וכו', לבחינת התגברות שפיכת דמים בישראל, בחינת ידיכם דמים מלאו. דהיינו התגברות הדמים על ידי קלקול החותם. ומחמת שנתקלקל אז החותם ביותר, רצה להגביר בחינת שפיכת דמים להרוג אותם לגמרי חס ושלום. וזה בחינת ונחתום בטבעת המלך, בחינת פגם חותם דקדושה, שעל ידי זה מתגבר חס ושלום חותם דסיטרא אחרא. ובאמת היו ישראל בסכנה גדולה מאוד מאוד, אשר כמוהו לא נהייתה, כמובן בספרים. אך השם יתברך ברחמיו שלח אז את שני הצדיקים, מרדכי ואסתר, אשר מעלתם גבהה מאוד מאוד, כי מרדכי ואסתר הם בחינת שני הכתרים הנ"ל, בחינת נעשה ונשמע, נסתר ונגלה. כי אסתר היא בחינת נסתר, ומרדכי הוא בחינת נגלה, כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ועל ידם היה תוקף הנס, ונתהפך הדבר מהפך אל הפך. וזכו אז לקבלת התורה כמו שכתוב קיימו וקיבלו, וכמו שדרשו רבותינו ז"ל. ונעשה על ידי זה פורים על שם הפור, שמחה ומשתה ויום טוב וכו'. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. כי זה עיקר עבודת איש הישראלי בכל דור ודור, בכל אדם ובכל זמן. שצריכים לעבוד את השם בתורה ותפילה עד שיזכה לבחינת קבלת התורה בכל עת ועת. דהיינו שיזכה בכל פעם ופעם לבחינת נעשה ונשמע מחדש. דהיינו שיהיה נעשה מהנשמע בחינת נסתר, יהיה נעשה ממנו בחינת נעשה, בחינת נגלה. ויזכה לבחינת נשמע גבוה יותר. וכן בכל פעם ופעם כמבואר היטב במאמר הנ"ל. וזה בחינת קבלת התורה בכל פעם. כי אנו צריכים תמיד לקבל את התורה בכל יום, כמו שכתוב אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וקודם שזוכים לבחינה גבוה יותר, דהיינו לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר כנ"ל, צריך שיהיה ירידה קודם העלייה, והירידה בעצמה היא תכלית העלייה. נמצא שאחר כך, כשזוכים להעלייה על ידי הירידה, נעשה מהירידה עצמה תורה. ועל כן נקרא התורה מכשלה כמו שאמרו, והמכשלה הזאת תחת ידיך אלו דברי תורה וכו'. כמבואר היטב במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. וזה עיקר כל הניסיונות והצירופים שהאדם נתנסה ונצטרף בעולם הזה בכל עת וזמן. כי האדם צריך לחדש תמיד בתורה ועבודה, שזהו בחינת קבלת התורה בכל פעם, בחינת נעשה ונשמע מחדש גבוה יותר. כי אפילו מי שאינו זוכה לחדש ממש חידושין דאורייתא והשגות שהם בחינת נעשה ונשמע כנ"ל, אף על פי כן גם העבודה בעצמה של איש הישראלי, כשהוא איש כשר באמת, כשזוכה בכל פעם להתעורר ביותר לעבודתו ידבח באמת בהתעוררות חדש, גם זהו בחינת קבלת התורה מחדש, בחינת נעשה ונשמע מחדש, שמקבל על עצמו לקיים את התורה מחדש, וכל אשר דיבר השם יעשה וישמע. וכמובן זה בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. ועל ידי זה בעצמו יכול לזכות להשגות ממש על ידי פשיטותו ותמימותו, שיתנהג כל כך בקשרות באמת, בתעוררות חדש בכל פעם, עד שיזכה לבחינת קבלת התורה ממש, בחינת נעשה ונשמע באמת, דהיינו שיזכה להשיג ולהבין מה שהיה נסתר ממנו תחילה, וכן מדרגה לדרגה עד אין סוף, שזהו בחינת נעשה ונשמע כנ"ל. אבל אין אדם זוכה למדרגה גבוה יותר, כי אם על ידי שיהיה לו ירידה קודם העלייה. וזה בכל אדם ובכל זמן ובכל דרגה ודרגה. אפילו מי שצריך לזכות לאיזה דרגה קטנה, אפילו להתעוררות חדש, צריך שיהיה לו מקודם איזה ירידה לפי מדרגתו. והירידה היא בחינת הניסיונות והצירופים שיש לו מקודם שעולה מדרגה לדרגה. והנה באמת בשעת הירידה שיש קודם העלייה, שהיא בחינת קבלת התורה מחדש, בחינת נעשה ונשמע גבוה יותר כנ"ל, אז בשעת הירידה האדם הוא באמת בסכנה גדולה, כי הרבה נפלו על ידי ירידתם חס ושלום. וצריך אז להיות כגיבור חזק בל אימות, וגם צריך סייעתא דשמיא שיזכה להחזיק עצמו בשעת הירידה שלא יפול לגמרי חס ושלום. רק יחזיק עצמו בכל עוז עד שיזכה לשבר ולבטל מה שצריך לבטל ולשבר, כפי הירידה שלו, עד שיזכה ברחמיו יתברך לבחינת העלייה. ואז זוכר שיתהפך הירידה לעלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה כנ"ל. וזאת הבחינה הוא בכל אדם ובכל זמן, בכלל ובפרט. אין בכלליות ישראל, אין בפרטיות אצל כל אחד ואחד מישראל בכל פעם. שצריך לצאת לבחינת נעשה ונשמע זה, לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר וכנ"ל. ועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל. וקודם מתן תורה בא עמלק להילחם עם ישראל, כמו שכתוב, ויבוא עמלק וילחם וכו'. כי הוא השונא הגדול, שאורב על ישראל תמיד בכלל ובפרט, וכמו כן תמיד בכל דור ודור, בכל עת וזמן, ובכל פעם שישראל צריכים לעלות מדרגה לדרגה, דהיינו מבחינת נשמע ונעשה זה לגבוה ממנו כנ"ל, שאז צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, אז, בשעת הירידה, שאז האדם באמת בסכנה כנ"ל, אז הוא אורב לישראל ומתכוון בתוקף רשעתו ושנאתו החזקה לישראל, הוא בא אז דייקה להילחם עם ישראל בבחינת ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ברפיון ידיים, שרפו ידיהם מן התורה. כי אז קודם קבלת התורה, ואז מקודם צריך שיהיה בחינת ירידה כנ"ל. וזהו בחינת רפיון ידיים מן התורה, בחינת ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. ירא אלוקים זה בחינת בראשית ירא בושת, שהוא מאמר השלם, בחינת נשמע, שבו כלול הכל, כמבואר במאמר הנ"ל. וקודם שזוכה האדם לזה, לבחינת יראה, שהוא בחינת בראשית, בחינת נעשה ונשמע, קודם לזה האדם עייף ויגע בחינת ירידה שקודם העלייה, אז די כוויו המלאק הנ"ל. וזה שציוותה התורה ביותר לזכור מעשה המלאק, ומלחמה להשם במלאק מדור דור. כי זה נעשה בכל דור ודור, בכל עת שצריכים לעלות מבחינת נעשה ונשמע זה לבחינה גבוה יותר. אזי צריכים ללחום מלחמת עמלק בעת הירידה שקודם העלייה וכו' כנ"ל. כי מבואר במאמר הנ"ל שנשמע ונעשה, שהם נסתר ונגלה, הם בחינת בראשית ברא, מאמר וחצי מאמר, אב ובן. וזהו מדור דור, היינו בעת שהתורה הולכת מדור לדור, מאב לבן, מנשמע לנעשה, מנסתר לנגלה. בחינת ועודתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת וכו'. שהתורה צריכים לגלות מאב לבן מדור לדור וכו'. כנ"ל, בחינת דור לדור ישבח מעשיך. שצריכים לגלות מעשה השם בחינת נעשה מדור לדור, מאב לבן, מנשמע לנעשה וכו'. כנ"ל. כי בחינת הנעשה של האב הוא בחינת נשמע, בחינת נסתר לגבי הבן, כמובן בתורה הנעל והבן. וזהו בחינת פורים. כי המן מזרע עמלק שהוא אורב לישראל תמיד בעת הירידה שקודם העלייה, קודם שזוכים לבחינת נעשה ונשמע מחדש, שהוא בחינת קבלת התורה כנ"ל. ואז באותן הימים היו צריכים ישראל לזכות לשוב לארץ ישראל, לירושלים עיר הקודש, ולבנות בית המקדש שני מחדש. וירושלים היא בחינת יראה שלם, שהוא בראשית מאמר השלם, בחינת נשמע ונעשה כמבואה במאמר הנ"ל. ושם בירושלים הוא הבית המקדש, אשר משם תצא תורה, כמו שכתוב על פי התורה אשר יורוך מן המקום ההוא וכו', כי מציון תצא תורה הוא דבר השם ירושלים. וזה בחינת כי יפלא ממך דבר למשפט, היינו, כשאין יודעין איזה דין בתורה, זה בחינת שאין זוכין להשיג את בחינת הנסתר ממנו לפי מדרגתו שהיא בחינת נשמע אצלו. ואז כשאין זוכים להשיג בחינת נשמע ונעשה, אזי אין אחותם בשלמות כנ"ל, ואזי אין יודעין בין דם לדם, כי אין יכולים להבחין בין דם טהור לדם נידות מחמת שנפגם אחותם, שאז נעשה ממנו בחינת נידת כנ"ל. ואז התיקון הוא, וקמת ועלית אל המקום ההוא. כי ציון וירושלים הם בחינת חותם בתוך חותם, כמובן. כי משם תצא תורה, כי שם יושבין בית דין הגדול, והם מגלין כל מה שנעלם ונסתר אצל כל אחד ואחד. כמו שכתוב על פי התורה אשר יורוך וכו', ועל פי המשפט וכו' תעשה. נמצא שהם מתקנים ועושים מהנשמע נעשה, כי שם הוא מקום התפילה, כמו שכתוב כי ותיב תפילה. ותפילה הוא נשמע, ועל כן יושבין שם בית דין הגדול ועושין מהתפילה תורה, מהנשמע נעשה. ומגלין לישראל כל הנסתר מהם בחינת כי יפלא על פי התורה אשר יאמרו לך וכו' כנ"ל. נמצא שבניין בית המקדש ציון וירושלים הוא בחינת נשמע ונעשה, בחינת קבלת התורה, כי משם תצא תורה כנ"ל. ומחמת שאז בימי אחשוורוש היה בסוף הגלות, והיו צריכים לשוב לירושלים ולבנות בית המקדש, שהוא בחינת להשיג מחדש בחינת התורה, בחינת נשמע ונעשה, על כן היו מוכרחים אז שיהיה להם ירידה קודם העלייה. ומחמת שהיו צריכים אז לעלייה גדולה, דהיינו לבנות בית המקדש מחדש, שהוא בשביל כלל ישראל, על כן התגברה ירידה אז מאוד, והתגברה אז הסתרה אחת שנכשלו מאוד בנשים נוכריות. ואז הרב עליהם המן עמלק ימח שמו, ורצה להתגבר עליהם אז מאוד. ועל כן היו אז בסכנה גדולה ועצומה מאוד מאוד, אשר כמוהו לא נהייתה כמובן. כי התגבר עליהם בעת ירידתם הגדולה מאוד, בחינת ואתה עייף ויגע. כי היו אז עייפים ויגעים בתכלית היגיעה, מחמת שהיו בסוף הגלות קודם שובם למקומם, שאז מתגברת הסתרא אחרא ביותר, בעת שהיא רואה שקל מהרה ישובו למקומם. בפרט שנתפסו אז באמת בעניין הגדול הנה רחמנא ליצלן, על כן היה אז עת צרה גדולה ליעקב וכו'. אך מרדכי ידע את כל אשר נעשה, כי הוא ידע כל זאת והאיר בישראל לבעל התייאשו עצמן מן הרחמים. כי זהו העיקר, בעת שהאדם חס ושלום נופל באיזו ירידה, יהיה איך שיהיה, אפילו אם נכשל מאוד חס ושלום, אף על פי כן אסור לו לייאש עצמו מן הרחמים. וכמו שעשה מרדכי אז וכל ישראל עמו, ביצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. וכן כל ישראל בכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע וכו'. והשם יתברך שמע לכל זעקתם וצעקתם הגדולה על ידי מרדכי. ואז נתהפך הירידה על העלייה הגדולה ונעשה מזה פורים, וזכו לקבלת התורה מחדש בחינת קיימו וקיבלו. וכל זה על ידי מרדכי, כי מרדכי ידע את כל אשר נעשה, שהיה יודע את כל בחינות הנעשה מתחילה ועד סוף, שהיה יודע ומשיג את הנעשה הגבוה ביותר, כי צריכים לעשות בכל פעם מנשמע הנעשה. נמצא שזוכים בכל פעם להתגלות וידיעה חדשה שהוא בחינת נעשה גבוה יותר כנל. וכן מדרגה לדרגה, עד תחילת האצילות כמובן במאמר הנ"ל. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה עד למעלה מעלה בתכלית המעלה, ומחמת זה היה יכול להעיר גם למטה למטה בתכלית שפלות הירידה. כי זה מובן ומבואר בדברי רבנו במקום אחר, שכל מה שהצדיק הוא במעלה גדולה ביותר וזוכה להשגה גדולה ביותר, הוא יכול להעיר במדרגה נמוכה ביותר ויותר. נמצא, בכל פעם שזוכה הצדיק לבחינת נעשה גבוה יותר, דהיינו התגלות יותר כנ"ל, הוא יכול להעיר למטה למטה ביותר. ובשביל זה נקרא בחינת הנגלה נעשה, כי על ידי שנגלה מנשמע לנעשה וזכה להשגה יתרה, על ידי זה הוא יכול להעיר בבחינת עשייה ביותר. וזהו, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה מתחילה ועד סוף, מאין סוף עד אין תכלית. על כן הוא היה יכול להעיר בישראל אפילו בתכלית ירידתם לבל התייאשו עצמן מן הרחמים, עד שזכו על ידו שהתהפך מהיפוך אל היפוך. ותכלית הירידה היא תכלית העלייה הבחינת ונהפוכו. וזכו אז להשגה גדולה ביותר לקבלת התורה מחדש בחינת קיימו וקיבלו. וזכו לעשות מזה ימי הפורים האלה. דהיינו שיהיה נמשך הערה זו בכל שנה, בכל דור, בכל שנה ושנה. שבכל דור ודור ובכל שנה ושנה יאיר עלינו הערה הגדולה הזאת של בחינת מרדכי, שעל ידי זה יהיה לנו כוח בכל שנה ושנה לצאת מכל הירידות שבעולם, ולהפוך כל הירידות לתכלית העלייה. בבחינת הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה וכו'. כי השם יתברך בהחמיו המרובים חשב מרחוק להיטיב אחריתנו. כי השם יתברך צופה ומביט עד סוף כל הדורות, וראה שבדורות הללו בעקבות משיחה בסוף הגלות, קודם שנשוב לירושלים, ויהיה גאולה נצחית, וקודם על זה בוודאי תתגבר הסתרא אחרא מאוד, ותהיה מקודם הירידה הגדולה מאוד מאוד. על כן היטיב עמנו מקודם ונתן לנו את ימי הפורים האלה על ידי מרדכי ואסתר, כדי שיעיר עלינו בכל שנה ושנה בחינת הערה הגדולה והעצומה של מרדכי, שהיא הערה גדולה מאוד מאוד, שעל ידי הערה הגדולה הזאת יכולים להפוך כל הירידות לעליות. וכמובן בכתבים שהערה של מרדכי מאיר עד סוף העשייה. והערה זו של פורים אין נמצא בשום זמן, ואז נתהפכין כל הירידות לעליות, כי תכלית העלייה כנ"ל. וזה בחינת והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. נזכרים ונעשים זה בחינת נשמע ונעשה. כי נזכרים זה בחינת נשמע. כי זיכרון טליה בליבה כמובן. ותמן טליה שמיעה. כי שמיעה בליבה טליה כמובן במקום אחר. וזהו בימים האלה נזכרים ונעשים, כי אז בימים האלה זוכים לקבלת התורה בבחינת קיימו וקיבלו וכולי כנ"ל, שהוא בחינת נזכרים ונעשים, בחינת נשמע ונעשה כנ"ל. וזהו בכל דור ודור היינו, כי זה הדבר נעשה בכל דור ודור בכל עת שצריכים להמשיך השגת התורה מנשמע לנעשה, שזהו בעצמו בחינת בכל דור ודור, דהיינו מאב לבן מדור לדור, שזהו בחינת מלחמה להשם בעמלק מדור דור כנ"ל. ואז בפורים זוכים להשגת נשמע ונעשה שהם אב ובן, בחינת דור ודור כנ"ל. ואז זוכים שנתהפכין כל הירידות לעליות כנ"ל. י. וזהו בחינת כל מיני הצחוק ושחוק שעושים בפורים. לרמז. שאז בימי הפורים האלה מעלין כל מיני ירידות וקטנות, הכל נתהפך עכשיו ונעשה מזה תורה. כי הירידה נתהפך לעלייה בבחינת ירידה תכלית העלייה כנ"ל. כי הצדיק הגדול שיש לו דעת גדול ומוריד עצמו לפעמים בכוונה על ענייני קטנות ומילי דשטותא, בבחינת ביטולה של תורה זהו קיומה. וכמבואר מזה בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. וזהו גם כן בחינת ירידה שקודם העלייה, שמחמת שרואה שמוחו נתייגע ואינו יכול עוד ללך במוחו יותר, אז היו מוכרח להוריד עצמו לענייני קטנות ומילי דשטוטה וחיוצה. וכמובן בזוהר הקדוש ברב אמנון הסבא, דאבו מסדרין קמא תלת פירקי מילי דשטוטה, ואחר כך על ידי בחינת ירידה זוכה לתכלית העלייה, ובחינת ירידה תכלית העלייה, בחינת ביטולה של תורה זהו קיומה. כמו שדרשו רבותינו זל על פסוק את לעשות להשם הפרו תורתך. וזהו את לעשות להשם דייקה, בחינת נעשה ונשמע. והנשמע כנגד הנעשה הוא בחינת תורת השם, בחינת ביטול אל האינסוף, כמובן במאמר הנ"ל. וזהו עת לעשות להשם, כשמגיע העת לעשות בחינת נעשה להשם, בחינת נשמע, בחינת תורת השם ביטול אל האינסוף, ואז הפרו תורתך, אז צריכים ירידה קודם העלייה, בחינת ביטולה של תורה זהו קיומה, בחינת הפרו תורתך, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, כי הירידה היא תכלית העלייה כנ"ל. וזהו בחינת פורים כנ"ל, על שם זה נקרא פורים, כי אז עושים כל מיני צחוק וקטנות ומילי דשטוטה. כי אז זוכים לתכלית העלייה להשגה והערה עצומה מאוד מאוד. הערת מרדכי היהודי שהערתו סגבה מאוד. ואז נתהפכים כל הירידות וכל הביטולים וכל מילי דשטוטה לתכלית העלייה כנ"ל. וזה בחינת שם פורים על שם הפור, לשון הפרו תורתך. כי השורש של מילת פורים והשורש של מילת הפרו הם שורש אחד, כמבואר למי שיש לו קצת ידיעה בזה. כי עיקר עניין פורים הוא בבחינה זו, בבחינת ירידת תכלית העלייה, בבחינת והמכשלה הזו תחת ידיך, אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם עיין שם. שזהו בחינת עת לעשות להשם הפרו תורתך כנ"ל. י"א. וזה בחינת ומאמר אסתר כי ים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. ומאמר זה בחינת מאמר השלם שהוא בחינת יראה, בחינת אסתר, שהיא בחינת נסתר, בחינת נשמע, בחינת מאמר השלם. וזה בחינת לקחה מרדכי לא לבת, אל תקרי לבת אלא לבית, בחינת בית דבראשית, שהוא מאמר השלם שזהו בחינת אסתר כנ"ל. וזהו ומאמר אסתר בחינת מאמר השלם כי ים דברי הפורים האלה, כי ים זה בחינת עמידה, בחינת תפילה. וזהו דברי הפורים האלה, דברי דייקה, בחינת דברי תורה שהם בחינת נשמע, כמבואה במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. וזהו ונכתב בספר, נכתב זה בחינת נעשה, כי הספר הנכתב זה בחינת עשייה, כמובן במקום אחר, היינו שבחינת מאמר השלם נעשה בחינת נעשה, בחינת ונכתב בספר כנ"ל, עיין היטב במאמר הנ"ל. י"ב. וזה בחינת קריאת המגילה, כי המגילה היא גבוה מאוד מאוד, כמובן בכתבים, כי בבחינת דברי תורה הנ"ל, בחינת דברי האיגרת הזאת. כי באמת במגילה כתובים רק 2-3 מצוות שהם משלוח מנות ומתנות לאביונים ושמחה ומשתה וכו'. והמגילה בעצמה ארוכה מאוד שמספרת כל מעשי אחשוורוש והמן, ושתי וכו'. וכל זה הוא בחינת דברי תורה, כי הסיפורים של התורה הם גבוהים יותר מהתורה בעצמה, דהיינו ממצוות התורה בעצמן, כי הם בחינת דברי תורה, בחינת נשמע כנ"ל במאמר הנ"ל, וזה בחינת המגילה כנ"ל. ואז אנו זוכים בפורים לקרוא את המגילה ועושים מבחינת דברי תורה בחינת נשמע. ועושים מזה בחינת נעשה, בחינת לקיים את דברי ימי, את ימי הפורים האלה בזמניהם, בחינת על כל דברי האיגרת הזאת, בחינת להיות עושים את שני הימים האלה וכו'. י"ג. וזהו בחינת בזמניהם, זמן זמנים טובה, כמו שלמדו רבותינו ז"ל, בפסוק במגילה נקראת י"א י"ב וכו'. כי יש כמה זמנים לבחינת קריאת המגילה שהוא בחינת לעשות מהנשמע נעשה, כי כל אחד יש לו נשמע ונעשה לפי בחינתו כנ"ל. ועל כן בני הכפרים שאין להם זה הכוח לעשות מהנשמע נעשה בעצמן, וצריך אחר לקרות להם, להעיר בהם מערה זו, הם צריכים להקדים ליום הכניסה, לבוא לתוך הכרח שיש שם 10 בטלנים, והם מקדימים וקוראים להם את המגילה אז. כי אף על פי שעדיין לא הגיע ימי הפורים בעצמו, שמכר השגת נעשה ונשמע, הבחינת והימים האלה נזכרים ונעשים, אף על פי כן בני הכרח שיש שם 10 בטלנים שבטלים ועוסקים בתורה וזוכים להשגה גבוה, על כן הם יכולים להעיר בבני הכפרים בחינת קריאת המגילה, בחינת השגת נשמע ונעשה, גם איזה ימים קודם פורים. כי הנעשה של בני הכרח שיש להם קודם פורים הוא אצל בני הכפרים בחינת נשמע, בחינת תארת פורים, ועל כן הם שומעים את המגילה מקודם מבני הכרחים כדי שיהיו פנויים בימי הפורים להספיק מזון ומשתה לבני הכרחים. כי עצם הפורים של בחינת בני הכרחים אין בחינת בני הכפרים יכולים להשיג, כי השגת הנשמע שלהם גבוה ועצום מאוד. רק צריכים להיות מרכבה עליהם בימי הפורים להספיק להם לשמחת פורים. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, איזה הוא כרח כל שיש בו 10 בטלנים, בטלנין דייקה, כי הם נקראים בטלנין על שם שעיקר השגתם הוא תמיד מדרגה לדרגה, שזה אין זוכין כי אם על ידי בחינת ביטולה של תורה זהו קיומה, בחינת עת לעשות להשם הפהו תורתך, שזהו בחינת פורים כנל, ועל כן נקראים בטלנים, והם דייקה יודעים לקרות את המגילה בזמנה להשיג השגת פורים בזמנו. אבל בבחינת בני הכפרים שאין להם 10 בטלנים, ואין זוכים להשגה זו של בחינה הנ"ל, הם יכולים להעיר ולקרוא את המגילה להם גם קודם פורים, כנ"ל, כי כל אחד ואחד יש לו נשמע ונעשה לפי מדרגתו כנ"ל. וזה בחינת והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר. היינו, שכל משפחה ומשפחה וכל מדינה וכל עיר ועיר, כל אחד זוכה לקבל ביום הזה בחינת תארת פורים, כל אחד ואחד לפי מדרגתו. כי כל אחד יש לו נעשה ונשמע שהוא בחינת נזכרים ונעשים כפי מדרגתו וכולי כנ"ל. י"ד. וזה בחינת מבטלין תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. היינו כי בחינת פורים ובבחינת ביטולה של תורה זהו קיומה, שנתהפכים כל הירידות והביטולים לבחינת עלייה כנ"ל. וזהו מבטלין תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, כי מקרא מגילה היינו הערת פורים נמשך מבחינת ביטולה של תורה כנ"ל, בחינת מבטלין תלמוד תורה כנ"ל. ט"ו. וזה בחינת פרשת פרה אדומה שקוראים אחר פורים, כי פרשת פרה אדומה הוא חידוש גדול שאי אפשר להשיג, כמו שכתוב אמרתי, אך קמה והיא רחוקה וכו'. ועל ידה די כניתרין מטומאת מת, כי עיקר החיים הוא בחינת נשמע ונעשה. כי נשמע בחינת נסתר זה בחינת הנשמה שאי אפשר להשיגה, ונעשה זה בחינת הגוף. וכשזוכין להמשיך בחינת הנשמע ולעשות ממנו נעשה, על ידי זה נתחבר הנשמה עם הגוף ומאירה הנשמה בהגוף, וזה עיקר החיים. כי עיקר החיים הוא הדעת בבחינת החוכמה תחיה, דהיינו לדעת ולהשיג מה שהיה נסתר ממנו שהוא בחינת הנשמע כנ"ל. ואילו לא חטא אדם הראשון, היו יכולים לחיות לעולם, דהיינו לזכות להשיג את תכלית בחינת הנשמע ונעשה הגבוה ביותר בעודו בחיים חיותו. כי היו הולכים מדרגה לדרגה עד שהיו נכללים באינסוף בבחינת תורת השם ותפילת השם, שהם בחינת נעשה ונשמע שיש שם בעודו בגוף, בבחינת ואכל וחי לעולם. אך על ידי חטא אדם הראשון אי אפשר לבוא אל התכלית, דהיינו על הנעשה ונשמע הנ"ל, כי אם על ידי מיתה, שנסתלק על ידי הנפש מן הגוף, אז זוכין אחר כך על ידי זה לתחיית המתים, ואז יזכו לעיקר התכלית לבחינת נעשה ונשמע, שלא היה יכול להשיג בחייו בבחינת ושמחת עולם על ראשם, שדרשו רבותינו ז"ל, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו לעתיד. כי הנעשה ונשמע שהם בחינת שמחת עולם, הם עיקר שעשוע העולם הבא, ומוכרח כל אחד להסתלק ולשוב אל האפר קודם שיזכה למה שיזכה. והמיטה וההסתלקות זה בחינת ירידת תכלית העלייה, כי בוודאי אין ירידה כמו המיטה ששב אל האפר ממש, והנפש נסתלקת ונשאר בלי חיות, רק כיסתא דחיותא, שהוא מעט דמעט, אבל עיקר החיות נסתלק ונעשה חופשי מכל המצוות. נמצא שהוא ירידה גדולה מאוד, ואז באמת הוא מטמא כל הטומאות וכו'. אבל אף על פי כן המיטה טוב מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי בבחינת ירידה תכלית העלייה. כי דייקה על ידי זה ששב אל האפר, שהיא תכלית הירידה, על ידי זה זוכה לתכלית העלייה אחר כך לשוב ולקום מתחיית המתים, ולזכות אחר כך לשמחת עולם מבחינת הנשמע ונעשה שלא היה יכול לזכות מקודם כנ"ל. ועל כן אי אפשר להתאר מטומאת מת, כי אם על ידי בחינת פרה אדומה שהוא חוקת התורה, שאי אפשר להשיגה בשום אופן, ובחינת נשמע גבוה מאוד, בחינת נסתר גבוה ביותר, שאפילו שלמה המלך עליו השלום לא השיג זאת, כמו שכתוב אמרתי איך כמה וכו'. ודי כעל ידי בחינה זו שהיא תורה גבוה מאוד, בחינת נשמע גבוה ביותר, על ידי זה די כיכולים להתאר מטומאת מת מתכלית הירידה. כי כל מה שהירידה היא גדולה ביותר צריך להמשיך נשמע גבוה ביותר, שמחמת גדולת וגבהות השגת נשמע זה יכול להעיר למטה יותר. ועל כן די כעל ידי בחינת פרה אדומה שהוא דבר נעלם מאוד מאוד, על ידי זה די כיכולים להתאר מטומאת מת שהוא תכלית הירידה כנ"ל. ועל כן כל מעשי פרה מחוץ למחנה והיא מטמאה כל העוסקים בה. כי פרה אדומה היא חידוש נפלא כזה ונמשך ממקום גבוה כל כך, עד שיכול להאיר בתכלית תכלית העשייה אפילו מחוץ למחנה. ועל כן היא מטמאה טהורים ומתאר טמאים, כי כל העוסקים בפרה הם טמאים עד הערב מחמת שהם מורידים עצמם לירידה כזו לבחינת חוץ למחנה, להוציא ולתאר את כל אלו שנפלו ונטמאו בטומאת מת. תזיין. וזה בחינת לא היה דוד ראוי לאותו מעשה כי אם להורות תשובה, שהיא בחינת ירידה תכלית העלייה כמו שכתוב במאמר הנ"ל. וזה בחינת ואני ידיים מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה כדי לתאר אישה לבעלה, כאשר נשמע זאת מפי רבנו ז"ל שאמר זאת על עצמו, על שהיה עוסק תמיד להוציא בני אדם מירידה גדולה להגביהם ולקרבם לשם מטבח. נמצא שהצדיק הגדול ביותר בחינת דוד המלך עליו השלום, יש לו איזו ירידה לפעמים כדי להרים ולהגביה ולתאר את ישראל לאביהם שבשמיים. ואז בשעת ירידתו שיורד למקומות כאלו הוא בבחינת ידיים מלוכלכות בדם. וזהו בחינת מה שפרה אדומה מטמאה כל העוסקים בה, מחמת שעבודתה מחוץ למחנה כנ"ל. אבל הטומאה והלכלוך הנ"ל הוא רק לפי שעה, כי אין לו טמא כי אם עד הערב. אבל על ידי זה הוא מגביה ומתאר את הטמאים שבישראל מבחינת טומאה גדולה שהיא בחינת טומאת מת. וזהו שבחינה שפרה אדומה מטמאה טהורים ומתאר טמאים, מבחינת ידיים מלוכלכות בדם כדי לתאר אישה לבעלה שהם כנסת ישראל אבים שבשמיים כנ"ל. ועל כן קוראים פרשת פרה תכף אחר פורים כי זה עיקר בחינת פורים כנ"ל. זין. וזה בחינת מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה ולהוצאת המת ולהכנסת קלה, כי הכל אחד. כי מקרא מגילה זה בחינת השגת נשמע ונעשה, שזהו בחינת פורים כנ"ל. ולזה צריכים בחינת ביטולה של תורה זהו קיומה, בחינת מבטלין תלמוד תורה כנ"ל. וזהו ולהוצאת המת, כי הביטול הוא בשביל הוצאת המת כדי להכניע סיטרא דמותא. כי על ידי שהצדיק מוריד עצמו למקומות הנמוכים, על ידי זה הוא מעלה משם את שנפלו לשם. ועל ידי זה הוא מכניע סיטרא דמותא, ואז הירידה תכלית העלייה. ואז הוא מתאר אישה לבעלה על ידי זה בחינת ואני ידיים מלוכלכות וכו'. וזהו להוצאת המת ולהכנסת קלה, היינו לתאר אישה לבעלה כנ"ל. שלכל זה מבטאים תלמוד תורה, בחינת ביטולה של תורה זהו קיומה, בחינת ירידה תכלית העלייה. מבחינת עת לעשות להשם הפרו תורתך. ופרש רש"י, מה יעשו אלו שהפרו תורתך כשרוצים לעשות תשובה אין שם? כי אלו שהפרו תורתך ועברו על מה שעברו עיקר תיקונם על ידי הצדיק המקיים עת לעשות להשם הפרו תורתך. דהיינו שמבטל עצמו ומוריד עצמו למקומם בבחינת ביטולה של תורה זהו קיומה. וזוכה להשיג נשמע ונעשה גבוה יותר. ואז נתהפך הירידה לתכלית העלייה, ואז נעשה מעוונות ישראל תורה בבחינת ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו. ובזה מגביע אותם לשורשם כנ"ל. וזה בחינת ומשלוח מנות איש לרעהו, כי כל אחד יש לו נשמע ונעשה לפי מדרגתו, וצריך כל אחד להעיר מבחינת הנשמע ונעשה שלו לחברו. וזהו בחינת משלוח מנות, כי מהערת נשמע ונעשה שהוא השגת התורה, מזה נמשך אכילת דקדושה, שהוא בחינת סעודת שבת, בחינת תכלום האדנים, כי חדוות השם הימה עוזכם. וזה בחינת ותורתך בתוך מאי, בחינת לכו לחמו בלחמי ושתו וכו'. כי האכילה היא בחינת תורה, כי על ידי התורה שמקבלים בחינת נעשה ונשמע, על ידי זה יכולים לאכול בקדושה, כי האכילה מחברת הנשמה והגוף. ועל כן על ידי הנשמע ונעשה, שעל ידי זה זוכים לעזות בקדושה, ואז יכולה הנשמה להעיר בגוף, על כן אז יכולים לאכול בקדושה, דהיינו שיתחבר הנשמה והגוף על ידי האכילה, ותאיר הנשמה בהגוף, שזה עיקר החיים וכולי כנל. וזה בחינת סעודת שבת וכולי כנל, וזה בחינת סעודת פורים, בחינת שמחה ומשתה ויום טוב, כי אז זוכים לשמחה, בחינת כחדוות השם הימה עוזכם כנל. ואז האכילה בקדושה, בחינת אכלו משמנים ושתו ממתקים כחדוות השם וכולי כנל. נמצא שבתוך האכילה דקדושה, שהוא בחינת סעודת פורים, מאיר בה בחינת תארת התורה, בחינת נעשה ונשמע, בחינת ותורתך בתוך מאי כנל. וזה הבחינת המשלוח מנות איש לרעהו, כי כל אחד יש לנעשה ונשמע כפי מדרגתו, ועל כן כל אחד שולח מההערה שלו לחברו, כי כל אחד צריך להעיר בחברו מהערתו והשגתו. וזהו יכלו מעדנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון וכו', כי חדוות השם עם מעוזכם. כי כשזוכין לבחינת חדוות השם, היינו בחינת נעשה ונשמע, וזה מאיר בתוך האכילה, וזה בחינת פורים, אז צריכים לשלוח מנות להעיר כל אחד בחברו כנל. וזהו בחינת מתנות לאביונים, כי שפע עשירות דקדושה זה בחינת עזות דקדושה. בחינת עשיר יענה עזות, בחינת הכסף יענה את הכל. יענה זה בחינת קולות שהוא בחינת עזות. וצריך להחם על העני, וזה בחינת מה שכתוב במאמר הנה שצריכים להחם על בשר הגוף, כי גוף ונפש הם בחינת עשיר ועני. וכל המרחם על הבריאות מאחמין עליו. היינו כמו שהוא מרחם על העני וממשיך לו שפע ופרנסה שהוא בבחינת עזות דקדושה, שמשם נמשך הפרנסה בבחינת גבורות גשמים. כמו כן מרחמים עליו ונותנים לו דעת שיוכל להחם על בשר גופו להעיר בו מכל הערות והשגות בחינת ומבשרך לא תתעלם. שזהו ממש בחינת צדקה לעני. ועל כן בפורים שזוכים לשמחת עולם, בחינת חדוות השם היא מעוזכם, צריך להעיר הערה זו אל הגוף שגם הגוף ידע מזה. וזה בחינת מתנות לאביונים שמאירים בחינת שפע ממון, שהוא בחינת עזות דקדושה כנל אל העני. כי השפע השירות בעצמו נמשך מהשגת התורה, שמשם כל ההשפעות וממשיך הערה זו אל העני. וכמו כן נמשך הערת התורה בחינת עזות דקדושה מהנשמה אל הגוף, שהנשמה תרחם על הגוף לגלות לו מכל הערות והשגות שהיא משגת, שהגוף גם כן ידע מהם, כמובן במאמר הנ"ל. וזה בחינת חייב אינש לבסום בפוריה דלוידה בן ארורמן לברוך מרדכי. כי אז נתהפך הירידה לתכלית העלייה וזוכין לבחינת שמחת עולם, שהוא בחינת נעשה ונשמע, שהוא בחינת השגה של העתיד לבוא, שאז יהיה כולו תשובה, ואז יהיו נעשים מעוונות ישראל תורה כנל. וזה בחינת הדלוידה בן ארורמן, שהוא בחינת כל העוונות שנמשכים מזוהמת הנחש, בחינת ארור עטה וכו', לברוך מרדכי. כי גם העוונות נעשים כזכויות ונעשה מהם תורה על ידי התשובה, בבחינת ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו כנל. חף. וזה בחינת מרדכי מרא דחיה, בחינת ריח הטוב של שמן המשחה, שעל ידו נתקדשו כל כלי המשכן ונכנסו מחול אל הקודש, שהם בחינת תיקון חטא העגל שכולל כל החטאים. נמצא שעל ידי מרדכי שהוא בחינת מור דרור, ראש הבשמים של שמן המשחה, על ידו נכנסים מחול אל הקודש ונמתק ונתקן כל החטאים שהם בחינת חטא העגל, ונתהפך ונעשה מזה בחינת משכן אשר משם תצא תורה כנל, כמו שכתוב ונועדתי לך שם ודיברתי איתך וכו'. וזה בחינת פורים, שהוא בחינת תארת מרדכי כנל, בחינת הדודאים נתנו ריח, שני הדודאים אפילו הדוד תהנים הרעות אשר לא תאכלנה מרוע, גם הם נתנו ריח טוב על ידי בחינת מרדכי, שהוא בחינת ריח טוב, בחינת בשמים ראש, מור דרור כנל. כ"א. ואזי נתקנין שני החותמות, חותם הידין וחותם הרגין כנל, ועל כן אחר כך נמסר החותם למרדכי ונחתום בטבעת המלך, למחות זכר עמלק, שזהו בחינת חותם דקדושה, שמכניע אדם נידות שהוא בחינת עמלק, זוהמת הנחש כנל. ועל כן בשעת הגזרה נאמר, ותתחלחה למלכה מאוד, שפרסה נידה כמו שדרשו רבותינו ז"ל. היינו כנל, שמחמת שהתגבר אז חותם המן, שהוא בחינת פגם חותם דקדושה, ואז נעשה חס ושלום מהחותם נידת כנל. אבל אחר כך זכו לתקן חותם דקדושה על ידי מרדכי ואסתר. ואז נמסר טבעת המלך בחינת חותם דקדושה ליד מרדכי, ויחתום בטבעת המלך למחות המן עמלה כנל. כי מרדכי ואסתר הם בחינת ידין ורגלין כמובן במקום אחר, בחינת חותם בתוך חותם. וזה בחינת וידי נטפו מור ואצבעותי מור עובר על כפות המנעול. זה בחינת מרדכי מור דרור שהוא חותם הידין, בחינת וידי נוטפות מור וכו'. וזהו על כפות המנעול לשון חותם, בחינת גן נעול מעיין חתום. כ"ב. ועל כן כרכים, המוקפות חומה ממות ישוע בן נון קוראים בתתוו, כי בשושן, ששם היו מרדכי ואסתר בעצמם, ושם היה עיקר הנס, שם זוכין להארת פורים בתכלית השלמות ביותר מכל העולם. היינו כי שם זוכין לבחינת נעשה ונשמע הגבוה ביותר, כי שם מאיר ביותר הארת מרדכי ואסתר, ועל כן הם עושים פורים בתו. כי ביהודה ילד שהוא אצלנו פורים, הם לוחמין עדיין אז מלחמת המלאק והרת והשגת פורים שלהם הוא אחר כך בתתוו. כי זוכין לנעשה ונשמע גבוה יותר בתתוו בשלמות מילוי הלבנה. ועל כן כרכין המוקפין חומה ממות ישוע נתנו להם כבוד לקרות גם כן בתו כמו שושן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מוקפות חומה ממות ישוע זה בחינת שנמשך להם הארת החותם שהוא בחינת חומה. כי חומת אותיות חותם, כמובן. וזה נמשך ממות יהושע שהוא היה הראשון שכבש ארץ ישראל ולחם מלחמות עמלק. כמו שכתוב צא ילחם בעמלק, כמובן במקום אחר. שיהושע הוא מיוחד לזה ללחום מלחמת עמלק. ועל כן על ידו נמשך בחינת חומה שהוא בחינת חותם. שזה נעשה על ידי שמכניעין הזו דסיטרא אחרא שהוא עמלק שהיה אז פנים ביותר. משל לאמבטי וכו', קפץ בין ביליה על אחד לתוכה וכו', שהוא היה אז פנים ביותר להזדווג לישראל אז. כי עמלק הוא זוהמת הנחש שהוא בחינת עזו דסיטרא אחרא כמובן במקום אחר. ועל ידי שמכניעין את עמלק, מכניעין עזו דסיטרא אחרא וזוכין לעזו דקדושה. ועל ידי זה ניתקן החותם דקדושה שהוא בחינת חומת וכו' כנל. וכל זה נמשך מבחינת חדוות השם היא מעוזכם, בחינת נעשה ונשמע כנל. ועל כן, כרכין המוקפין חומה ממות ישוע זוכין להשגת פורים בשלמות העליון, דהיינו בחינת נעשה ונשמע גבוה יותר. ועל כן קוראים בתתוו כמו שושן, ששם היו זוכין להשגת נשמע ונעשה גבוה יותר וכו', כנ"ל.